بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے فضول کاموں میں غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ لغو اور فضول کاموں سے ضرور بطور افضاء کے گناہ تک وصول ہو گیا ہے. مثلا مجھے خود یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص آ کر بلا ضرورت پوچھتا ہے کہ آپ فلاں جگہ کب جائیں گے. اس سوال سے مجھ پر گرانی ہوتی ہے اور مسلمان کے قلب پر گرانی ڈالنا خود معصیت ہے. اگر سوال کرنے والا مخلص ہو, جب بھی مجھے گرانی ہوتی ہے کہ اس کو ہمارے ذاتی افعال کی تفتیش کا کیا حق ہے, فرض کہ کوئی لغو اور فضول کام ایسا نہیں ہے جس کی سرحد معصیت سے نہ ملی, بس لغو اور فضول ابتدان تو مباح ہے مگر امتحان معصیت ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے تو فضول گفتگو کی برائی بیان فرمائی کہ فضول بات اور فضول کام یہ برا ہے, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ کسی گناہ تک ضرور پہنچاتا ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں وہ گفتگو ٹھیک معلوم ہوتی ہے, جائز معلوم ہوتی ہے, لیکن اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جو گناہ کا درجہ ہو, دل زپر گفتن بے میرد در بدن, گرچہ گفتارش بود در عدن. زیادہ باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, اگرچہ بظاہر دیکھنے میں اس کی باتیں در عدن ہو اچھی ہوں, دیکھنے میں میٹھی معلوم ہوتی ہوں اچھی معلوم ہوتی ہوں, لیکن بلا ضرورت ہوں, ضرورت ان کی نہ ہو, بلا ضرورت ہوں دل اسے مر جاتا ہے. مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی طرف توجہ نہیں رہتی دل کی, گناہوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. یہ دل کا مرنا ہے, اسی کو قساوت قلبیہ بھی کہتے ہیں. دل کی قساوت, دل کی سختی, کہ گناہ کرنے کا شوق ہے, نیکی کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے, نیکی کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. یہ ہے دل کی موت. زیادہ باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے. جب ہی اسلام میں حسن آئے گا, احسان آئے گا, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ تعالی کی رحمت احسان والوں کے قریب ہے. جس میں احسان ہوگا اس کو اللہ تعالی کی رحمت ڈھانپ لے گی, اور رحمت کے ڈھانپنے سے نجات ہو جائے گی. ہماری نجات ہمارے عمل سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی رحمت سے ہے. ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں جنت میں لے جا سکیں. عمل بہانہ ہے, یہ نہیں کہ عمل چھوڑ دیں. عمل بہانہ ہے, جو عمل کرتا ہے یہ صرف علامت ہے کہ اس کو آخرت کی فکر ہے. اس لیے عمل بہانہ بن جاتا ہے. رحمت حق بہانہ میں جو ہے, رحمت حق بہانہ میں جو ہے, اللہ تعالی کی رحمت بہانہ چاہتی ہے, زیادہ نہیں چاہتی. بہت زیادہ کام کرے یہ نہیں, صرف بہانہ, کچھ نہ کچھ کام کرے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, بہانہ اور بہانہ میں جو یت, بہانہ میں جو یت, بہانہ میں جو یت, دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ایک میں دو لفظ الگ الگ ہیں, بہا الگ نمے الگ, اور ایک میں اکٹھا ایک لفظ ہے بہانہ. بہانہ میں جو ہے, اس کی مثال یہ بھی ہے کہ بچپن میں ہم نے یہ سنا تھا بڑی بہنوں سے, والدہ اور خالہ سے, کہ اللہ ہی اللہ کریا کرو, خالی زمرہ پریا کرو. 20-22 سال تک میں یہی سمجھتا رہا کہ دمنا, دمنا کسی برتن کا نام ہے. اللہ ہی اللہ کریا کرو, خالی دمنا پڑیا کرو. دمنا خالی ہے, دمنا برتن خالی ہے, اس کو بھر دیا کرو. 22-23 سال کے بعد ایک دن میں یہی پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم دل میں ڈالا ہے, یہ تم کیا سمجھتے ہو, دمنا برتن اکٹھا نہیں ہے کوئی, دم الگ ہے نہ الگ ہے, خالی دم نہ پڑھا کرو یہ مانا ہے, خالی سانس نہ لیا کرو یہ مطلب ہے. اللہ ہی اللہ کیا کرو, خالی سانس نہ لیا کرو یہ مانا. تو یہ ملانے والا کرنے کا فرق ہو گیا. دمنا کسی برتن کا نام نہیں, دم الگ ہے نہ الگ ہے. ایسے ہی رحمت حق بہا نہ میں جو یہ, اللہ تعالی کی رحمت زیادہ نہیں چاہتے. بہا کو الگ, نمے کو الگ کر دیا, اور اگر جوڑ دیں رحمت حق بہانہ میں جو یہ, پھر دوسرے معنی بن جاتے. یا دونوں معنی ہی مراد ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت زیادہ نہیں مانگتی, بہانہ مانگتی. نیکی کا بہانہ ہونا چاہیے, نیکی کی طرف توجہ ہونی چاہیے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له اور من یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني يه دولا اور جو دلہن ہے اس کا نام کیا؟ سائمہ. اس کے والد کا نام عبد الوہاب. مہر 7 تولے. عبد الوہاب سائمہ 7 تولے. عبد الوہاب صاحب کی صاحبزادی سائمہ کا نکاح میں نے آپ سے کیا. خیریت تو صحیح. وہ معاوضہ 7 تولے سونا یہ بھی ہے. اب کہیے آپ میں نے اپنے لیے قبول کیا. زور سے اب نکاح پہلے کہتے ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين.